पलकों पे जुगनू आए, रात आँखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छुआ, रात आँखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए। बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छुआए, रात आँखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए। उसने छू कर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया, उसने छू कर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया, मुद्दतों बाद मेरी आँख में आंसू आए, रात आँखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए। मैंने दिन रात खुदा से ये दुआ मांगी थी, मैंने दिन रात खुदा से ये दुआ मांगी थी, कोई आहट न हो दर पर मेरे जब तू आए, कोई आहट न हो दर पर मेरे जब तू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू, रात आँखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए।